قرآن مختار موردین کو دا مولانا شانوان بچا سے دا درس قرآن دا 73 نمبر 63 چبہ مقام منیری پان محلہ ڈاگا جم دمناری بجمعات کی پچھے نو او پتیر نو 2008 کی شہر دا دید ملاوی دو پتہ یا ساتھائی اشاہ دی توید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اللہ او خام خائم داد بکوئی داغا اللہ دو پیغمبرانو نا دو نورو پا امداد او داغا پا تصدیق او ایمان او مرس سبانی وعدا غستی واجی تاسو بدا کار کوئی تو چی اوزائی کی او عالم دا اللہ کتاب بیانی قرآن او تا تا دا پتا اولا گی دلا چی دا دیس روائی دا حق او سجدی نو تالا بکار دا دی او پتا لازم دی چی دا غم رستا ہوگی دا غم الگرتیا و دا غم تایید ہوگی او کنای اختلاف دی ہوگا او خلق دی دا اللہ دی کتاب نبزن اکرلو نو دا اللہ کار در با مخشی او بیا باری دا خلاصی اس بند نکی گی بیا باری سلار دا خلاصی او دا نجات نی زکا اللہ و ایما کتاب دیل راو دیگا چی دنیا تا حق کارشی او حق بیان شی نو اِلَّا الَّذِينَ او یکینَنَا کَسَانَا اختلافو فی الکتابی چی اختلافی او کا پا کتاب کی دا اللہ کتاب راغل او دیلا چی دا اللہ توحید مسئلہ دنیا تا بیان شی دا دو قرآن کریم دو نزول مقصد دے نو چو سڑے قرآن کریم راوالی او دا غیب ذریعہ دا اللہ توحید پر شار کئی نو دا خو اغدو قرآن کریم دو نزول پا مقصد روان دے نو تالا پا کاری چی ملگرتیابے کی اختلاف بوسرا نکے ذکر اللہ و ایمان قرآن را لگل دا غیل دے لکہ صورتی ہو کی شروع کی گی لنبانی آیتونو کی اللہ رب العزت ذکر کی صورتی ہو کی شروع کی گی اخیری دا یولسمی سپارے اخیری اللہ رب العزت ذکر کی الف لام را اللہ تعالیٰ پویا دے دے حرفنو پمانا کتاب الحکمت آیاتو دازم و شان کتاب چی دے حکمت نا ڈکڑے شوی دے دے آیاتو نا ہر یو آیات دے حکمت نا ڈک دے حکمت آیاتو چی مضبوط کڑے شوی دے آیاتو نا ڈدے سمم بوصلت بیا لا ګورا چخه واځه کړه شوی دی ملت الحکیم الخبیر د طرف باندې حکمت والا خبردار بادشاہ نه الله تعبدو الا الله دا او حکمت آیاته ثم فصلت پس بیا الله تعبدو الا الله پدے چے بندگی مکوئی پدے چے غلامی مکوئی بید اللہ ناد بلچا پدے چے زان با مختاج نگڑائی بغیر دا اللہ ناد بلچا تا پدے بانی مسئلہ بگی دادو اللہ دیل را لے گلو چو مخلوق دا دا مسئلہ بیان شی چو لا تعبدو الا اللہ چه بندگی مکوئی غلامی مکوئی بغیر دا اللہ نا دا بلچا دی عبادت سم را اقسام چی دی اویو اللہ لکوئی تو چه کلا قرآن بیانی دا و اغیی که دا مسئلہ بیانی دا نو پا کار تا لداو چه تا دا غیم رستا کروئے دا غیم ملگرتیا دی کروئے چه دا غیم مخالفت یوکو دا اللہ عذاب دا بزان سمکی دا اللہ عذاب دا بدان سمکی ذکر تو گورا تفسیر دے ابن کثیر کے مقدمہ کی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھ پا عالم بانی فرض دی چاہا دا اللہ مخلوق دا دا اللہ کتاب پا ترجمہ و پا معنی و مقصد بانے بیان کی خلقو تا قرآن دا سے بیان کی چاہی دا غی پا معنی و ترجمہ و مقصد بویشی دا علم خدا ڈیوٹیوا پا علم بانے دا فرض و دا واجب و چی دا کار با گئی نو چی دا کار نگئی او دلائیانی او بے مقصد پا ذل و خبر پس موٹے راخ کلی بیا گردی نو دا دا دا غی اخپل علم آقا حق ادا که کم دا ادا که اللہ فرمائی وَإِلَّا الَّذِينَا او یکیناً آکسانا اختلافو پی الكتابی چی اختلافیو که پا کتاب دا اللہ کی لفی شقاق بعید خامخا پا مخالفت اختلاف لری کی دیدہ حق نا دیدہ حق نا دیر لری تلید دا دا قرآن سر اختلاف شروع که شروع که شروع که نو دم را لری لار چی دا حق نا دیر لری لار دیر پاس لی پیدا شورا دا حق میں اسکے دا دا بدبختی وا دا بدقسمتی وا ورن پکار داو چی قرآن نراغستے بے مخلوق تے بیان کردے او صد پارا اللہ تعبدو اللہ چی مخلوق پا دے بانے پویا کی دا قرآن کریم دا درس او دا خودن پا ذریعہ چی دا عبادت لائک یو اللہ دے او بغیر دا اللہ نا با دا بل چا عبادت نکوئی دا جماعت شادی توحید و سنت بل مقصد سو امدا یو خبر ہوا چی لا الہ الا اللہ دا اللہ دا مخلوق پا ذریعہ دا اللہ را توحید نظریہ و عقیدہ راشی دا اللہ تعالیٰ دا مخلوق زندگی اغا پا سنت طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانے روانشی و پاغے بانے تیری گی دا مقصد دے دا مشن دے او دا پروگرام دے اس کرے دا غلط وائی نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا اگورا دا سو وائی توحید و سنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دے کلمے تا صحیح وائی کہ سو آئے وطا کلمے تا دے غلط ہوئے زان لو بیڑا غرکا کی جماعت اشاعت توحید و سنہ آغا جماعت چید آغای کار پا دنیا کے سدے دا اللہ توحید دنیا تا بیانول او دا اللہ دا نبی دا سنت و پرچار کول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا شہر دے دا پروگرام دے دا مشن دے دے دے او سڑے مخالفت گئی دے کلمے مخالفت گئی زمائی دتمن نا خب کلاو گا گبان خبر آورا سبا سنا دا قیامت پر از ارمان کے چھے کاش چھے مادا سنوے کڑے کاش چھے مادا حق پرست و مرست و ملگرتیا کڑے وے او دا غی تائید میں کڑے وے دوے مئی صحت مشوا پاگے کے صداقت دا رسالت دا نبی علیہ السلام پاغی نه اعتراضات دا علی کتاب و دا غی مدلل جواب نوشو کلا چه دا اللہ دا توحید مسئلہ بیان شوا او دا نبی علیہ السلام دا رسالت پرچارو شو شورت ملاو شو او دا خلق و زندگی دا سنت طریقے دا نبی علیہ السلام مانرالا تو کینے بنا دی مسئلے لجہاد پکار دے چه دا دنیا کے خورشی بالکل جہاد پکار دے وہ جہاد چکے دا آغی دا پارا زان تا لار ہمارول پکار دی نو لار بسنگ آوارے اول دادا چی خپل زان دا آغی دا پارا برابر کا چی زان دا برابر کا بیا دا آغی پسے مسئلہ رازی دا ملک صاحب ملک امن پکار دے کہ امن نوی بیا جہاد نشکولے زمائی دا اتمند دا داو گورا دی حالات ہوتا دا سو شو دا سو جوڑ شو دا سو کی گی دا پسو شو دا دا کم زینہ کی گی او دا ولی کی گی دنیا پہ خپ ہویا دا دنیا پہ خپ ہویا دا چی ما خپل رور پا خپلا وجہ نو خلی را تسرشو اور امن دیکھ را بانی حالان کہ زما شیخ او قائد دنل نسو کالا مخ کے بیان جاری کرو چو او مسلمانان ورن اخفلو کے مجانگی گئی تول کافر تا یو شئی دشمن تا یو شئی گینینو داغا دو چنچنو کار بدا سروشی دو چنچنے پا جنگوی پیشو رالا وغا دواری او خوڑی او بیای پا شندو بانی جب اوالا وی شکر دے جی زوم کنی دوارو بیو بل مر کرو نو یو بل تلان دیو تی امریکا براشی نو دوارو بچی دینو تبا بربادی او بیا با ارمان کوئی وقت بدن تیری آغا کار را سر کیگی عمرالا افرادی قوت ملک غرالا کمزورے کئی عمرالا فوج کمزورے کئی فتح لوتا چه دا پاکستان مسلمان یو غیرتی مسلمان دے که چرستم شو او میدان تراوتا نو طول دنیا و بیا چی دنو دای مقابل او نکلشی او دا پاکستان آرمی ها دیر زیادا تکڑا مضبوط آرمی دا او خم مهارت دی واسه نو کچری دا آرمی او دا عوام دی ټول یو شی او را پاسی دل او دی یو مخونی ولا نو بیار دنیا یو کم به جوابو نکلشی نو بی خواه خبر دادا چی را دی دا دوار اخپلا که اونو خلو یو کمزوری کئی چه زنده کمزوری کو بیاو پی ورشو آقا کار شروع که امونگا پای که دیر روی کارو که دا آغای منصوبه امونگا کامیابی طرف تا روانه کرده دا اللہ تعالی ری دی ملک لچه دا مازغو والا مشران ورگی چه پسر که مازغی اللہ ری دی ملک حکمران طبقا دا سکی چه آغای که عقل و حوش و فکر وی دا ملک او دا قوم او دا دین اسلام دا غیب مازغو کسا سوچ او غم او فکر وی او اللہ تعالی رے دے ملک مذہبی مشران چی دے اللہ دے دا غیب زین کیوں پا مازغو کیوں احساس راولی اللہ دے کی اللہ رے دا ٹول یو کی او اللہ رے دے دشمن تبا کی اللہ دے کی زمائی دا اتمنا چه ملک دی امنی او بیا دا چه که ملک دی امن را لی خوش اخفل کور دی روانی نو بیا با مجیادو نکلشی نو زان بس همی ملک بدا سی قوانین لگو که چه ملک امن را شی او ملک دی امن را لی خوش مجاید دو کور اوزی او دا اخفل کور که امن وی نو علا بکی نو اول رومبه دا پار دا مجاهد دا اخلاق و سمولو او درستول دا پارا لس اصول ذکر کئی لس اصول دا پارا دا تحذیب الاخلاق دا مجاهد او بیا دا غین آباد پا بل باب کی دا ملک دا امن او دا اصلاح دا پارا سلور قوانین ذکر کئی او دا ذکر کئی چه ملک بری امن سنگ رازی نو ملک بری امن دا سی رازی چه ظالم لسزا ورکی او دا غنه دا مظلوم بدلو آلی نو یا اللہ چه دا ظالم ملگرتیا شروع کی نو بیا بسکی لومبے ملک دا امن را سو دا پارا لومبے قانون دا دے چه پا ملک ظالم لا سزا ورکی او دا مظلوم مرسته باکی او ظلم بختمی دا کار باکی دویم دا چه پا ملک با امن علا رازی چه مال دا شریعت دا قانون مطابق تقسیمی گی چه دا چا استحصال اونو شی دا چا حق اونو والا شی زکا چه یو سڑی حق دیوو ناغب یا خامخا گریوان تا بدل لاسا چه نو بیا با جنگ جوڑی گی نو چه کلا مال پا آغا طریقہ و قانون دا شریعت تقسیمی گی نو بیا ملک بچه بدامنی نرازی او درم دا چه کلا دا ملک افراد او مجاہدین پا آغای که دو لگی او دو تنده او دو تکلیف او دو پریشانهی دو برداشکول و مادوی اچه دا نوی نو یا اللہ بیا سا حال دی ملک نو بیا سا حال دی زمائی ریدمن دا سلورم دا چه ملک با امن علا راضی چه دو ملک نا رشوت ختم شی تاسو دا سلور والا خبری ہوگو رئی کچھ ردا یو ملک را لے دا آغا ملک حالات بہو گورے بیا چکل رشوت چلے گی معاشرہ کی نو بیا انصاف نہ ملاوے گی اور حقدار تا حق نہ ملاوے گی وہ افسوس دادے چکل کو سر کے پٹکڑے دی او بالکل پار سبانے ہوار ورزی سردے پورے چزان پہ خبر پویا گئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی او سڑی تا دا مسلمانانو دا مشرعی ذمواری ورکڑ شوا او آغا بیا اولا گی دا دیو عہدے دا پارا آغا تا خپتوا چی پلانے را دی اہل دے و قابل دے او آغا اولا گی او آغا سڑی پری دی او دا آغا پا زائی بانے دا خپل والی یا د خپل ذاتی تعلق به بنیاد بانی بل سوک پا آغا و حدا بانی راولی و پا آغا بانی آغا مقرر گی نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑے لعنتی دے دا نفرس قبلی گی اونی نفل قبلی گی او آخر بے جارنم زائی کی گی نبی علیہ السلام وائی زمان دے معاشرہ کسی دی تا سوک ہو رہی دا آغا سنسکرت نے راوالا ترنے نہ پورے میرٹتے ہو میرٹتے ہو میرٹتے چھے کل رشول چلے گی او کل بے جا اثر رسوخ استعمالے گی بیا حق دار تا حق نہ ملا بھی گی دا یا ساتا بیا چھے دین و انصاف نہ ملا بھی گی او دا ریاست دا ٹولو نہ لوئے دو خبری چھے دی آغا سدی دا ریاست پا ذمہ داری کے دا ٹولنا اولین خبر دادا چی شہری لا امن ور کی او شہری دا آغی ریاست کے پا امن بانوی دا چی دا خلفہ راشدینو اگا دورو گورینو تا تو بیا پتاو لگی چی خلکو دا سنگ امن ملاو تر دے پورے زمائی دا اتمندا چه پا آغا معاشره که انسان خو انسانو چه ده زناور ده حکم خیال ساده لگه ده زناورو ما او زناور سره که زیاده شوه ده نو پا آغای بانی تنبیه ملاو شوه ده زوره نا زمایی رتمن ده آغا داس دورو آغا داس ده امانت او ده دیانت او ده انصاف دورو او پا آغای که انسانان خوشحالو چرتا یو بیزا دا بیت المال پاتی شوی دا چراگاہ کے چکم دا اغا ساروی سارے دل چکل اغا ساروی رالل باڑی تا اغا اوش مارلے شوی یو بیزا بکی کم دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا اسبان سور شو چاواتا وی سیب مونگ بے راولو وی خبر آو رہی ویر دریائے فرات دریائے دجلہ بغاڑا بانی چس پیر تن دی مرید آگے تا پوست پا دا عمر نکی گی تا سنا بنگی گی داوی دا بیت المال بیزا دا دا امانت تیو زبیر آوالم زمائی رتمن دا چکل او معاشرے تا دا سی مشران میں لوشی بیا تو گورا چا معاشرہ کی امن راضیا کنا نو یارو را چتا مشرک او داغا نا شرم غجول شی او اغا بیا کوم خورینو بیا باز رسکی بیا باز رسکی اغا داس خلقو چه درد بی پیسلی کولی دشپی بی لاللہ عبادتم کو او روان بشو جامع بی بدل اکلا او پا خار او پا جنپلو بانی او پا باندو با کردی دل او دخپل رعیت سوکی بی کولی اگا دا سی خلقو او دا اگه کسی او اگه تا سوری دلی دی دا انقلاب اگه که قرآن کریم را استیو زګه علامه اکبر ویری دی کنه چې راز کسی کو نه معلوم کې مؤمن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن عزت مند دا قرآن چې دے چدا کلستا عملی جوان شو بیا و تو گوری و مثالی معاشرہ بجوڑی و قرآن دا سوک چاپ رے خود دا افسوس دارے چه دمرا لوی عظیم کتاب اللہ منگل را کرو او منگا را دمرا عظیم تخفہ قبول نکڑا او دا منگا بالکل دا سے اگن چه پدے بانی با صرف مڑے بخوبا سو پلانے مڑ دے سلوی اخرا دیور پس قرآن وائی دا اللہ دے لنور آلے گلے آنچ اولاد دیور پس وائی نو سوابی در زیاد کی گی پلانی کور جوڑ کرنے دے واغی کے با ختم کوئی دا اللہ دے لنور آلے گلے زمائی دت مندہ دا دزر سمولو لاللہ را لے گلو دا وجود و دا معاشرے سمولو لاللہ را لے گلو دا پا دے بانی کی گی و چا قرآن را واغس دا ریاست لنبانی زیمواری دا دا چخپر شہری تا امن ور کی او دویم ور انصاب ور کی دویم ور انصاب ور کی جبیلا گورنر دے او دا آرام شریف نا دے بیت اللہ نا تاویگی تواب کئی ورپسے یو غریب بانڈے چی روان دے دا جبیلا چونکہ نویر مسلمان شوے دے دا بیت اللہ تواب کئی لا مکمل پا آداب ہونے دے پویا چی مالا لنگو چا تڑل پکار دی چپ از مکانه را خلی کی آغا غریب بانده چی پا آغا لنگ بانی خپک خدا خیال اینو جی بیلا جی دازه بشاو کدلو او سپیڑا نیغا که کرسی تیو یستای غریب نا دا بانده چی نا آغا ویزا جی توابو کو خبر نی توابو کنی دا ایران دا چرتا آغا دی ایران نر آغلو دیو سوپی گورنرو وی خیر دی بیا برد اندازو لگی چه تواب مکمل شو عمر فاروق رضی اللہ تعالی را لوی یا امیر المومنین زجب اللہ پا مخو علما پا حرم که او علم میخوا جب اللہ را وقت و اغسر او درو بیدا غریب دی واله دی واله میده یه وله دی واله دی بیدا زمان پا لنگ پایخ و تا پا لنگو چر ترلو بیدا تا او درگا جب مخ در سپیڑ درگی آ غریب بانده چی تیوی چی سنگ اسا پیڑا در کرد آسا پیڑا دو باسا آقوی زبا مرتد شم وی یو زر زلا خوز سا پیڑا دا وکی دا دا خود ریگا لون اخ سا پیڑا دا چی سا پیڑا دا نو بازی بیانی خواه خبلا را وی دا کار دا چاوی آ چی کلاس خاتون نو سا پیڑا دوی استا آقوی دا غا اسلام دی چی کم نو زان سا خاکی دا وی پا مخا بی خواه آغا ویزه اسلام پریدم وی اسلام پریده خود دا خبره دی انصاب دا دی غریب بدل بدن حالم چا جرت کوله شو چه دا کار که دیو معاشره کی دا دی انصاب ملاوی دو آئی که چا جرت کوله شو سوال نپیدا کی زمائی رتمن دا لنبای خبره دا دا جهاد لبزه جهاد بکه خلنبه چرین اخپل زان که با کاتا برابره داغی دا پارا لس اصول بیانه پینزه دا باطن دا پارا دن او پینزه دا ظاهر دا پارا پینزه دن دا پارا پینزه دا ظاهر دا پارا پینزه ستا دا ذات سر تعلق ساتی ستا دا بدن ستا دا رب سر تعلق ساتی او د نور مخلوق سره تعلق ساتي پنځه په دې کې صدا د جاستا ذات سره تعلق ساتي صدا د جاستا ذات او د الله سره تعلق ساتي زمای د اتمن دا چې دا خبره درک را لې بیا و ملک امن پکاري نو بیا و غسلور قوانین لاگو کې نو هغه لاگو کوي وینه دې سړی قتل کړي دې خدای باندې کړ لیولې دا خود انسانی حقوق و خلاف ورزی دا داده چه سڑه قتل کرده نو آغا پا کم دایی که چه دا یو دفل اگو دا چه قاتل سزا ورکولشی او دا قاتل ندا آغا دا قتل بدلا غستشی او آغا پا آئی که قتلی گی نا آغا پا ملک که پا دنیا که پا مغد زمکا یو ملک سعودی عرب چاہے گا چاہ قتلو کو نا قتلی گی نتاثر دنیا ٹول ملکونا چاند کے یوگو رہی نتاثر تب جواب دار عزیز سوال چاہ پا دنیا کے ٹول نا کم قتلو نا پا کم ملکی گی گی نا بس سعودی عرب کی صرف دیو دفع ملکی گی صرف دیو دفع او زمائی دیتمن دا بلا ورا امریکا چی آغازان دا دنیا دا انسانی حقوق و علم بردار گنی خیرہ خلقو لیدل خو پا امریکا کے پا ہر یو منٹ کی او قتل کی گی پا ہر یو منٹ کی او قتل کی گی دا غزان لخبر دا چی پا بلوچستان کے ظلمو شو زنانو سرانو اغا میڈی آدم رو چتک را خبرہ چھے ٹول دنیا تے داو خودل چھے بلوچستان خلق دار دنیا وخشی خلق دے خوچے زمان استاد ملک نے ڈاکٹرانی اوچھے دکڑی دی پروپیسرانی اوچھے دکڑی دی غریب زنانا عالمانی و طالباتی اوچھے دکڑی دی او داغی ذرا پا گوانتانامو بے کے چھے کمکار کی گی پا خدای قسم چھے جبے نشیوے لے چھے لیوانی اکڑی غریبانانی لیوانی اکڑی ذہنی طور مکمل دی ونی کڑی دی او بل پل او سر چکم دی جنسی بدکاریم کئی نو دا دوار کارون او در شروع دی دا غی ایر چانم وانا غص جدا ظالمان دی او وخشان دی او ظلم کئی ایزان تا محذب کم وی او آغی چی دی انسانی تحذیب کم جنازه وی استا دا غی لغنی که تمو تاریخ او کنو پتا بردو لگی و آغای سخم میڈیا دا ٹیکنالوجی دا انفارمیشن ٹیکنالوجی دا میڈیا دا او پٹول دنیا بانی آغای خپیخ خکڑی دی او زمان جب ہم چیرے چاڑی دا کلم میں ہم چیرے گوتی میں ملی کل نکی آسابی طور چیرے نفسیاتی طور ہم دباویم خپل ظلم چیرے سرکی یغم دنیا دا نشم ویلے زمان ایدتمن دا دا دی کوم سر دا کار روان دی دا دا صد وجی دا اللہ کتاب پریخ دی چھوڑ کر قرآن کو مسلم دن سے بیگانا ہوا دن کو بھی برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا علامہ اقبال ہوئی اس طرح سے ہو کنا اللہ دے پدے قوم کے قومی دینی غیرت پیدا کی اللہ رب العزت قرآن و سنت مین راولی محبت راولی تفصیل قومنو وقت اخلی رالا دا رمضان روجا دا ملگری بلری لرزی نو بیا وہ انر سے دیشی ان شاء اللہ ردی ترجمہ او داغی مطابق تفسیر ان شاء اللہ تعالیٰ ردن کی درس کے بہو کو زمائی دت مند ہو دا اللہ نے سوال کوئی کہ دے ملک دا اللہ تعالیٰ خیر ور کی او اللہ ردے ملک اسے دن کی پامن کی دا ظالمان و چکمی منصوبے جوڑے کڑی دی اللہ دے اگئی پخل منصوبوں کے خپل گیر کی دا اگئی ٹول طاقت سمرا چیرے پہ مسلمان استعمالی اللہ رب العزت دا غی پا خپل کور استعمال کی چھے کم اور مسلمان تا بل کڑے دے اللہ دے پا آغا اور کی خپل اسی دی چھے دے پا کی خپل اسی دلشی اللہ دے مظلوم مسلمان امدادو کی اللہ دے ٹول انسانیت مظلومانو سمر مظلومان چی دی اللہ دے ظالمانو دے پنج نخلاص کی دے رمضان میاشتا ادی مظلومان سرا ادی مظلوم قوم سرا ظلم کی گی یا اللہ تخفل رحم و کرم کا یا اللہ دید ظلم نخلاص کا یا اللہ ظالمان تباہ کا اللہ یا اللہ دید ملک دا پارا یا اللہ دا سے خلق پا دید ملک مسالت کا یا اللہ چل دید ملک اور دید قوم یا اللہ سار دید دین خیر خواہ خواہ خوکی بھی اللہ یا اللہ منگ دا بس خواہ نخلاص کا اللہ یا اللہ بچے بچے دا مسلمان پا امن کا یا اللہ ہر قسم آفتوننا یا اللہ لخفل کار و غضبنا اللہ منگا اساتا یا اللہ در طول اللہ وارل گناونا معاف کا سمرا چی بیماران دی اللہ تا و تا صحت کامل ورکا یا اللہ در چا سو پریشانی دی فخفل پلو کرم سر ختم کا یا اللہ طول دا ہدایت استقامت نصیب کر صلی اللہ علیہ وسلم مدیو علیہ وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ليس البر ندانيكي أن تولوا وجوهكم دا چوگر دوئي تاسو مخنا خفل قبل المشرق فترب دا نرخاتا والمغرب او فترب دا مغرب ولكن البر لكن كچدا من دا غچادا آمنا بالله چی ایمان راڑا پو وحدانیت اللہ تعالی واليوم الآخر او برزی رستی باندی والکتاب او پا کتاب والملائکت او پا فرشتو والکتاب او پا کتاب نو باندی والنبیین او پا پیغمبرانو باندی فآت المال او ورکوی مالا غلا خبی سرد من داغی ذوی القربا رشتدارانو تا والیتاما او یتیمانانو تا والمساکین او غریبانانو تا وابن السبیل او مسافرو تا والسائلین او سوال کون کو تا وفر رقاب او پا ازاد ولو دا غلامانو کی واقام سوالاتا او قائم وی مزا یعنی پابندی کئی دا مزنو وآت الزکا او ورکوی زکاتا والمفونا بیوادیم او پورا والے کون کی وی پوادا خلبانے اذا غادو کلچے اغی وادو کی والصابرین او صبر کون کی وی فلواسائی فتجلفن وزرائی او پا مصیبتن کے فناچارو او پا بیمارو کے وحین الباس او پو وحدا جنگی اولائک اللذین دا کسان دی صدقو چه دی رشتینی دی و اولائک هم المتقون او دا کسان خاص دی دی متقیان پرزگار دلیس البرنا درې مېسا شروع شوه د سورته بقره په دې کې درې بابونه دي. په اول باب کې الله تعالی اصول ذکر کوي د بارا د تهذیب او اخلاق د مجاهد یو سړی جهاد لذین او بکار دادا چې اول دا خپل ذاتی معاملات دا خپل اخلاق غسی شي دا غینا بعد بیا دویم باب شروع کیږي او پاره کې د پاره د ملک د اصلاح سلور قوانین ذکر کوي چې دا سلور قوانین ملک لاگو شي او په ملک امن راشي نو بیا به عالم مؤمنان د کافر سره جهاد کول شي چې کله خپل ملک اندرونی انتشار او غړې غړې وي اړه گړې وی نو بیا اغا خلق اغا مجاہدین اغای کافران و مشرکان و تا یو مخیزی نشکی دے نو دا اغای دا پارا پا ملک سلور قوانین لاگو کئی چی پا ملک امن راشی بیا پا درین باب کے اتالا ساحکام ذکر کئی دا پارا دا تدبیر منزل یعنی دا کور دا اصلاح دا پارا اتل سا احکام ذکر کئی چه کور کے دا اتل سا احکام لاغو کئی چه پا کور کے مو امن راشی و میز میز کے مسئلہ دا حج ذکر کئی بطور تنویر پا جہاد بانی زکا جہاد کے دو سیدہ استعمالی گی یو مال استعمالیږي او بل جا بل جان استعمالیږي بدن دا دواړه سيزونه دا په حج کې هم استعمالیږي نو زګه دا مساله دا حج تنویرن ذکر کوي په مساله د جهاد بیا دوه قسمونه دا حجانو ذکر کوي یو آغا حجی سعید آغا خوشکسمه دا ایو آغا حجی شکی آغا بدبخت دا چه دا آغا غرص صرف دنیا نو ماسل اولی نو دا سید مجاہدین هم دو کسمونه دی هرومبانی باب که اصول دا پار دا تحذیب الاخلاق دا مجاہد ذکر کئی لومبانه خبره عقیده ده که یو انسان ډیر زیات ځانو کړی او ډیر زیات عملونه وکړي مزونه کوي حجونه کوي زکاتونه ورکوي روزی نیوي خو چې داغه عقیده روانه وي عقیده کې شرک وي نو داغه یو عمل الله تعالی به منظور لکه دا مکه مشرکانو موزونه کول نو اللہ وی تانی اشپیلی وی دا مکه مشرکانو چیده نو حجونه کول دا مکه مشرکانو خیراتونه کول دا لر برنه با جان راتل و پاقی بانی به ستوان خرول و ببی بس کولی میل مستیا بی اولوار کولا آر کس معاملون اکول خوچی اکیره ده شرکوانو یو عمل اللہ نده قبول کرده ده دیو جنا ده نیکی بنیاد چی ده آپ ده که خودشی چی ده انسان اکیده آغا ده اللہ تعالی رو توحید شی ذکر اللہ ویلیس البران تو ولو جوحکم ندانی کی دا چې وګرځا وای تاسو مخونه خپل کې بلل مشرقي وال مغربي پترب د نور خاته یا پترب د مغرب باندې کله چې حکم د قبله بدلې دوراله نبی علی السلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نو اللہ تبارک و تعالی پا حکم بانے دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا مخرا وارو یہود لگے دل اغین غارو تا لاس کی واچول او اغین دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم خلاف پروپیگنڈے شروع کرے او دا ټول مردہ سکے گی جستا خلاف بدا سے او پروپیگنڈا کئی چی دا خلق و ذین ستان مشکوکی او بزن اکی درنا نو چی کلا نبی علیہ السلام ما خوارو دا اللہ پا حکم بانے نو اغی و بیالیگیا و زائی پا زائی بانے چو گورا زمونگا کبلا بیت المقدس تے او تروزا پوری دی بیت المقدس تا موزو کو داش پارا سوال لسمیاش تے دا پدے کے سنوک ساندرا ہوا تو جدی مخدی پل راوارو او دا غورا کبلا دا او طول پیغمبران پا بیت المقدس کے پاتی شوی دی زیادر او دا دا غی دا عبادت مرکز و زائیو او دا یہ سمبرا بگنڈے بے گولے بیت المقدس دا مدینی منورینا مغرب دا رب داو نو آغای زان لکی دینو مغرب کبلا کردو لیوا او آغای وی زمان گا کبلا بہتر دا او دا آغا سڑی عبادت با کبلی گی چی آغا مغرب دا مسکی بیت المقدس طرف دا نسواراو آغای وی بہترین کبلا وی مشرق درف دے زگا چی کلا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نا تا درد زیر آلے دو بچی پیدا کے دو حالات پیرا لدو نو آغا دا آغی خپل علازائی نا نو خاطر طرف تا یوزائی وغی تلالا د خپل خاندان او د خپل کور او ټبر والانا نو نسوارا چی دی اغی مسکی نو اغی مشرک در ابدا کئی نو اغی وی زمونگا کبلا وردہ تا بہتر دا نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی نپا دیکی نیکی دا چی تاسو مغرب تا مخ کئی نپا دیکی نیکی دا چی تاسو مشرک تا مخ کئی بلکہ نیکی دادا چی دے انسان عقیدہ اغد اللہ پا توحید بانے جوڑا شی او اللہ رب العزت و تسنگ ہو کم کڑے یا غسی ہوگی نو اصل دا عقیدے روغوال و صحت چی دے اغد نیکی دا قبل دو دا پارا ڈنبانے شرط دے کدی او سڑی عقیدہ دا شرک وی او اغمز بیت اللہ کی گئی نو اللہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکا و تزدیا ندے مزاد دے مشرکانو پا بیت اللہ کی مگر صرف شپیلی او تانی غا گولی شپیلی او تانی غا گئی اسے ان ردی دے عبادت اس مقصد نشتے کہ او سڑے غواڑی چیزا عبادت کو موزان کروم نو دا غد پار دا خبر لازم دا چه آغا خپل عقیده دا اللہ پا توحید بانه جوڑا کی لکه سنگ دیده اللہ وی لیس البر را ندنی که انتو ولو وجوهکم دا چو گرده وی تاسو مخون اخفل قبل المشرق والمغرب و طرف دا مشرق او دا مغرب اللہ وی ولیکن البر را لیکن نیکی چی دا البر من نیکی دا آچا دا ولیکن البر را بر من ولیکن البر را پسی دا بر دا مقدر دے ولیکن البر را ابر من آمنا باللہ والیوم الآخری ولیکن البر لیکن نیکی چیزا بر من نیکی دا آغا چالا نیکی چه دا نیکی دا آغا چالا آمنا باللہ چی ایمان راڑا پا وحدانیت دا اللہ بانی دا رنبای خبرا دا یو ور بند کئی آواز را دی تیز ولیکن البرا لیکن نیکی چیزا نیکی من دا چالا آمنا باللہ چی ایمان راڑا پا وحدانیت دا اللہ بانی حسی دا اللہ ذات دا مشرکانو منو دا غی منل چی دا ٹول کائنات خالق اللہ دے ابو جال منل چی دا ٹول کائنات خالق اللہ دے یہود منل چی خالق دے کائنات اللہ دے نصاراو منل چی خالق دے کائنات اللہ دے دا غی منل لکا اللہ وی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض زما پیغمبر کتا تپوسو کے دینا چی چا پیدا کری دی آسمانونا اوزمکا لیکولن اللہ نو خام خواہی بدئی چی اللہ داوی اللہ پیدا کری دی دا سو کوئی دا ابو جال اینڈ کمپنی ابو جال او دا غمال گری دا غی دا کی داوا چی خالق دا آسمانونا او دزمکی اللہ دی دا غی منل دی یهود دا کی دوا دی نسوارا دا کی دوا چی خالق اللہ دی خو مشرکان چی دی آغای پس مشرکانو آغای وی خالق دا عرص اللہ دی خو دی دنیا دا کارونا چی دی دا اللہ سب بزرگانو حستو دا والا کری دی او دا آغای پس ذریع اللہ دا کار گئی نو آغای با پا دیبانی خوابا که دلو چه تاسو داولی وای چه الہ یو اللہ دی پا دیبانی با خوابا که دلو دا آغای دا پار خوابگان لویا خوابر داوا چه تاسو داولی وای چه اللہ یو الہ یو اللہ دی اِلَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ یقیناً آدم مشرکانو کلبا چه دیتا ویلشو چه بغیر دا اللہ نا بل کارساز نشتے بل مشکلات دل کون کے مراسر کون کے نشتے یستکبرونا نو دی بزان غٹ گنا اعراض بے کو دی خبر آبانے بخبر کے دل وی بے اجال الالیاتا الہ واحدا ان هذا لشيء عجاب او دیواره مخابه کدل دیوای چې الہ یو الله دې بل سوکنا کارساز یو الله دې بل سوکنا په مشکلاتو کې غایبانه چې رحمت کیږي یو الله دې بل سوکنا دی دیوای ان هذا لشيء عجاب یقینا دا خامخا یو سزا ډیر ناشنا دی دا مسله ناشنا کوي دارنگی یهود چو داغی اکیده داوه چه عزیر الاسلام دا اللہ نائب ده دا اللہ نیازواله ده نسوارا چو عیسایان داغی دا کی داوه چه عیسی الاسلام دا اللہ نائب ده دا اللہ نیازواله ده وقالت الیهودو عزیر ابن اللہ وقالت النسوار المسیح ابن اللہ دی یهود دا کیل اللہ وی عزیر علیہ السلام دا اللہ نائب دا اللہ نیازول دے دی سایانو دا کیل اللہ چه غی و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نائب دا اللہ نیازول دے پا دی مشرکانو نو اللہ زکا وی ولیکن البر لیکن نیکی چیل نیکی من دا آغا چالا آمنا باللہ چی ایمان راڑا پو وحدانیت دا اللہ بانی اللہ پا ذات او صفات کی یکی او منا چی کم صفت دا کارسازی او دا خدایی دے اگا بغیر دا اللہ نا دا بلچا بالکل نمانی نیو اللہ منی دی دا توحید وی زکا غصابی جرال ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا داسی یو نصیت وصیت ہوگا چه ما دا استاسو نباد دا بل چانار تا پوست کولو ضرورت رانشی. نبی علیہ السلام وایا کل آمنتو باللہ دا وایا چه ما ایمان راڑا ما کی دا جوڑکڑا بتوحید اللہ بانے سم مستقم بیا ٹنگو درے گا پدے بانے بس دا دا دا اللہ کافی دا بیا پدے کلک ہو درے گا دا دا اللہ کافی دا پدے بانے کلشا خبر حاصل کی بنیادی دارا چھ دا کی دا دے نوانو چھ پنزو سجا ہوگی نو اللہ انہیں کب لئی ابو جال پنزو سجا کری دی اللہ یا انہیں قبول کرے حج لبرالے او سبے وے اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ تا تاثریم اللہ ستا سوکا دبرخی خاون نشتے اللہ تا تاثریم اللہ شریکا ہوا لکا تملکو وما ملک الہوا داغی دبرخی خاون دا نستانا اللہ چتے بخ پلا اختیار منی اللہ تا والا اختیار ورکڑے دے اغی بخ پلا ندی اختیار من اللہ تا والا اختیار ورکڑے دے ابو جال پدے مشرکو. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دیا تلبیہ بے ویلا پدے بانے مشرکو نو اللہ رب العزت فرمائی نیکی بنیاد دا دے نیکی و دے علا نیکی چته دا الله په توحید باندې ایمان راړي او الله وای ایمان راړي خو ایمان راړي ښا ایمان راړي خو ایمان راړي د جبه زبانی جمع خرج نه کار مالي ټول دنیا لیاله او غي داوی گئی او ایمان د جا چې د زړه نه تصدیق کړي لکه څنګه سورۃ النساء کې الله ذکر کړي 136 نمبر ہے سورۃ النساء 136 نمبر یوسل شپک درشم دلت اللہ ذکر گئی پنزم سپارہ سورۃ النساء یوسل پنز درشم نمبر ہے شپک درشم نمبر اللہ ویا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو آمنو تو گورا ورطا اے آکسانو چی مانو مراوڑے دے ایمان راڑے دا سمانا زبانی جمع خرش سرکار میں جوڑی گی سکا اللہ وی گنا مخی ترشی ہو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بمؤمنين زنی د خلقنا غسوک دی چغی وای مونگا ایمان روڑ دی دا اللہ پا توید او پا رزی رسی بانی وما هم بمؤمنين آنی دی دا ایمان روڑن کی ذکر چه اللہ وای خلی یو سو وای زرک بلسی پخلے وائی منگا خو چسراشی بس یو اللہ نا غالو نو بیا چلوں نے تکلیف پی راشی وائی پلانے خو کاکا سے بلتلو جگ جوڑ را لے نو بیا دا چلی دا خو عقیدہ نا دا کنا زکا اللہ وائی وما ام بی مومنین آنے دے دا ایمان راڑون کی نزکا وی آئی والذین آمنو اے آکسانو چپ جب مو دعو کڑی لا آمنو دزرنا ایمان راڑی باللہ پوا دانیت دا اللہ دزرنا امانا ایمان والاو ایمان راڑی پا جب بانی دعو کا ان کو دزرنا ایمان راڑی اللہ با دیمان کبولی ان اللذین قالو ربنا اللہ سم استقامو آگا کسان چه غیوه چه رب زمان یکی واضح اللہ دے بیا حالات آر جس مرالل تکلیف رالے بیماری رالے ناچاری رالا سخت رالے پریشانی رالے بدمدی رالا اڑے گڑے رالے انتشار رالے خدے با خپل عقیدہ باندې کلر کلاو ویسے چیزی اللہ راو سیدی و اللہ بزمونگ امداد کئی فبل جائے نظر نو چیو خواہ بل خواہ وار خطا قتل چکی دے شر دے در پسو شر دے در پنا نا نا لکونا مستقیم بخپل مکامیم که خزان را باندے راشی که باہر ار کس محلات چیوی نزب آغیو آدھ زما آغیو کی در دانا جا باہر باد روزے دا سنا چکلا گلاڑی بالکل پیو زائبانی ولیکن البر علیکن لیکی جدا نیکی من دا غچالا آمنا باللہ چی مان راڑا پیو والی دا اللہ یو والیوم الاخر یو پردی رستی دعا دا اکی دیوی چی مرشم یو رد برازی دا قیامت بیا با میں اللہ جو اندے کئی دا قیامت برازبا میں بیا اللہ جو اندے کئی او بیا با ما سر اللہ ردی زندگی صاحب کتاب گئی دا یکی داوا چی دا غرستی او دا برازی او پاہے کہ با اللہ تعالیٰ ٹول مڑی جو اندے کئی مڑی با جو اندے کئی خم مڑی مڑی با جو اندے کئی دا غرض دا مڑو جواندی که دو دا چه مڑوی خلق و ناله بیر که جواندی که دا مڑو دا جواندی که دو رض دا والیوم الاخره او پرد روستی بانه درم والملائکتی او پرشتو دا ولی دا یو مخلوق دی دا اللہ تابدار لا یعصون اللہ ما امرهم چی اللہ و درسو کم کرائی داغی بالکل نافرمانی نکی و یفعلون ما یومرون چی سو دو کم کولشی بس آغا کئی داد پرشتی لی چی پیدا دی نو پا قیام دی اولاد دی لاس پناما او تر قیامت بھئی داد پرشتی لی چی پا رکو بانی دی او تر قیامت او پر رکوئی او داوی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم او دا پا کرونم اربونو دی کم ماتا او نوو نو دا اللہ با سروان شو سروانو لیشو نا نا نا دارنگ سا ملائکی دی پرشتے چاگی پا سجده دی او تر قیامت او بی او داوی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا او سجدی نو اغی پا قائده دی او در قیامت او بی التحیات للہ والصلوات والطیبات در قیامت او بی او دا پا جبا باندہ جاری دی ما او تعالی اللہ مزراکا سمرا پرشتے چپ کم کما حالت دا اللہ پہ عبادت کے مصروف دی داغی مجموعہ ما تعالی را کرموز قیام دے پکے رکو دا پکے کوما دا پکے سجدہ دا پکے جلسہ دا پکے قائدہ دا پکے ٹول دے پکے او چھ ما تعالی موزو کو سمرا میرا بان ذات دے یو موز یو پلس پینزمو زرے درہ دیا دشپیہ اکڑا لکا پانزوس مدر چیرہ اکڑا من جا بالحسنت فلہو عشرو ام صالحا چاچ یو نیکی اکڑا اللہ والے یو نیکی یو پلس کئی یو نیکی یو مزدی اکڑا یو پلس در سیوا کئی پینزمو زرے اکڑا اللہ و پانزوس مزدو جردار کئی یو فرض پر رمضان کے دا او یو فرض برابر دے چاچے رمضان المبارک کے فرض مزنا اکڑل لکا اویا میاشتے چھے مزنا اکڑل اویا میاشتے سمرتے نہ جوڑے گی سمرتے نہ جوڑے گی بارہ چک بہتر ہاں یوم میاش اللہ عبادت ہوگا صرف مل دوگا فرض.